distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no toch maar weer, hè? Van Bette Midler. In dit geval het nummer heette From a Distance. En dat van zo nabij. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Weer een kersverse aflevering van dit programma. En volgens een stramien, zoals je dat van ons gewend bent. Mooie muziek. Bette Midler was al een goede opener daarvoor. En zo tussendoor ook nog wat nieuwtjes en wetenswaardigheden. We gaan het bijvoorbeeld hebben, samen met Herman de Bruin dan, over Arnoud Hoekstra uit onze regio, want die wordt lijsttrekker voor de Europese parlementsverkiezingen. En Arnoud Hoekstra die hoort bij de SP, voluit de Socialistische Partij. Milas Dekkers komt straks ook voorbij en gaat het hebben over wat hij zelf noemt de Belg. Maar ik heb begrepen dat het vooral te maken heeft met de dierentuin van Antwerpen. Dus dat zal wel weer een prachtig verhaal worden. En Mariska de Vries die komt straks ook nog langs om wat aandacht te gaan besteden aan mindfulness training. Nou dacht ik eerst dat zal dan wel een soort cursus zijn om af te leren om maar te pas en te onpas allerlei Engelse woorden te gebruiken. Maar het schijnt iets met stress te maken hebben. En dat is ook een mooi Nederlands woord natuurlijk. Straks, ik denk zo ongeveer 11:15, dan horen we Mariska de Vries wel om daar dus wat meer uitleg over te geven. Want voorlopig worden we er niet veel wijzer van, toch? Ik zei het al, veel muziek, aardige muziek, rustige muziek. Ze noemen het ook wel de easy listening muziek. Maar iemand die dat noemt, die moet maar naar de mindfulness training, lijkt mij zo. Kane Gang and Close Thing to Heaven. Jawel. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. Best I can do. before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge some aches. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, 'cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Looking out from a cul-de-sac, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. Hello, you beautiful thing. Dat zeg ik niet tegen Herman de Bruin, die hier naast mij is komen te zitten. Maar dat was de titel van het nummer wat je net hoorde. Herman de Bruin zit dus naast mij, samen met een meneer. En die meneer, dat is volgens mij Arnoud Hoekstra van de Socialistische Partij uit onze regio. En het schijnt dat onze regionale politiek internationaal gaat worden. En onze Herman die heeft een feestmutsje op en hij heeft bovendien een taart meegenomen. Herman, waarom? In de studio heb ik iemand die ik kan feliciteren. Hij is lijsttrekker geworden voor de Europese verkiezingen. Arnoud Hoekstra, welkom. Hi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Was het een moeilijke beslissing om dat te gaan doen? Nou, best wel eigenlijk, omdat ik het nooit geambieerd heb. Dus als ze je dan van vragen, dan moet je daar wel even goed over nadenken. Want ja, ja. Het is nogal iets. Wat ga je doen in Europa? Jullie zijn met z'n tweeën? Ja. Dus de Nederlandse politiek verlaten, betekent dat je dan veel in Brussel of in Straatsburg moet zijn? Ja, en tegelijkertijd wil ik er ook voor waken dat ik daar te veel ben. Want ik denk dat ik ook vooral hier moet zijn, in Nederland. Omdat het is een enorme valkuil, en dat zie je bij Europarlementariërs die er al heel lang zitten, zeker bij die andere partijen, dat je een beetje in die Brusselse bubbel gaat leven en daardoor dus de wereld vergeet en de mensen waar je het voor doet, dat je daar heel ver vanaf komt te staan. Dat soort types worden dan, die voelen zichzelf geen Nederlander meer, maar die zien zichzelf als Europeaan. Nou, ja, dan gaat het mis. Dat wordt dus het streven om de voeding met Nederland en met de SP en met alle andere politieke landschappen te houden hier. Ja, en dat kan makkelijk, want dat Europees parlement vergaat het eigenlijk alleen dinsdag, woensdag, donderdag. Dus het moet prima mogelijk zijn om op vrijdag tot en met maandag gewoon in Nederland te zijn. Het is natuurlijk wel een hoop reizen, maar ik blijf gewoon in Vlaardingen wonen. Dus Alleen al voor mijn gezin. Maar pied-à-terre in Brussel? Of? Ja, je moet daar wel door de weeks dan regelmatig overnachten. Omdat ja, als je tot 10 uur 's avonds vergaderingen hebt, dan kan je niet meer met de trein. Even terug naar Vlaardingen toe. Nee. Vlaardingen kom je trouwens nog niet met de trein, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, dat zou ook een stijk worden. Ja. Ja, nou goed, daar hebben we het verder niet over. Maar het is wel een hele verandering dus. Nou ja, qua procedures is het heel anders. Je hebt niet een coalitie en een oppositie, zoals in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad. Maar de strijd die we daar voeren, als in dit geval de SP, is in principe hetzelfde die we lokaal voeren of landelijk. Namelijk voor de normale mensen, de normale werknemers, tegen het grootkapitaal, tegen de multinationals en de aandeelhouders die vooral hun zakken willen vullen over de ruggen van de werknemers. De boodschap die je uitstraalt is in ieder geval duidelijk. Je had een prachtige volzin, die komt waarschijnlijk uit het verkiezingsprogramma. Maar ja, je moet dat wel daar waar kunnen maken. Maar ik zei al, met z'n tweeën. Ja. Maar je zegt, ja, er zijn anderen, dat gaat anders. Liefst meer. Ja. Nou, het gaat niet zo goed met de SP, nee. Hebben we begrepen. Dus wat dat betreft... Nee, dus daarom is het ook belangrijk dat mensen vooral wel SP stemmen. Omdat we natuurlijk gewoon 3 zetels moeten halen. Ja. Maar je moet het een beetje zo zien. Je moet eerst kijken in welke commissie kom je terecht. Want zo'n parlement met na de Brexit nog 705 zetels is natuurlijk gigantisch. Ja. Maar je hebt natuurlijk binnen zo'n parlement natuurlijk ook weer commissies. Dus een deel van het parlement houdt zich bezig met bijvoorbeeld transport, de vrachtwagenchauffeurs of de binnenvaart. En een ander deel houdt zich weer bezig met mensenrechten. En een ander deel houdt zich weer bezig met visserij. En daar wordt eigenlijk het echte werk gedaan. Ja, dus je moet eerst goed onderhandelen dat je in een goede commissie terechtkomt waar je iets voor je achterban kan betekenen. Hè, als je vooral voor de vissers daar naartoe gaat, dan moet je zorgen dat je daar in de visserijcommissie terechtkomt. Ja. Of wellicht voor de vrachtwagenchauffeurs of welk onderwerp dan ook. En binnen zo'n commissie kan je natuurlijk wel heel veel bereiken. Ja. Want er komt dus een voorstel uit die Europese Commissie. Hè, dus, dat is ook weer een apart instituut die dan de initiatieven neemt voor nieuwe wetten. En dan gaat zo'n commissie die voorstellen toebedelen aan Europarlementariërs. Dat heet dan rapporteurschap. Dus dan word je als Europarlementariër rapporteur op een bepaald voorstel. Wat maakt dat je namens dat gigantische parlement de onderhandelingen moet gaan voeren met die commissie, maar ook met de raad. Dus met de dan nog 27 Europese regeringsleiders. En dan kan je op dat kleine stukje, wat misschien klein lijkt, maar wel over 500 miljoen inwoners gaat, hè, want daar hebben we het natuurlijk over, en om heel veel geld gaat, kan je wel heel veel invloed uitoefenen. Bedankt voor het mooie verhaal. Ik wens je heel veel succes. Straks in Brussel en in Straatsburg. Nog steeds, hè? Helaas wel. Ga je dat ook nog veranderen? Ja, dat gaan we veranderen, maar dat kunnen alleen de regeringsleiders veranderen. Ja, en dat wordt lastig, want Frankrijk is altijd teugen. Hè? Ja, maar als Duitsland nou begint Rutte ook eens een keertje lef toont door zijn vriendje Macron eens een keer erop aan te spreken, dan kan er wat veranderen. En dat zou heel veel geld en onnodige CO2-uitstoot en tijd en energie schelen als het gewoon een stuk efficiënter in één gebouw zou plaatsvinden. Er is heel veel werk te doen in Europa en Arnoud Hoekstra gaat daar de zaken te lijf. SP-lijsttrekker voor Europa. Dank voor het gesprek en nogmaals heel veel succes. Elle marche seule dans les rues de la ville. Elle marche seule, silencieuse et tranquille. Mon amour, chacun peut te surprendre et chacun peut s'emparer de toi à son insu. Je caresse son ombre, mais je n'ai plus le droit de la toucher. Mon bel amour, tu n'es plus que décombre, et je n'ai plus le droit de supplier. Elle n'est plus mon amour, et chacun peut l'aimer. Elle

Dit is De Late Avond met Harry Kuiper. Even geleden hoorden we Midas Dekkers praten over België, de Belgische dierentuin vooral in Antwerpen. En toen hebben we hier met de medewerkers even een plenaire vergadering belegd. En toen hebben we besloten dat het dan toch maar moest gebeuren dat we muziek gingen draaien van Wiltura. Want die komt namelijk ook uit België. Dat hebben we met meerderheid van stemmen besloten. Een van onze medewerkers die heeft niet gestemd. Want die had het te druk met op zijn iPad kijken naar zijn elektriciteitsmeter. Maar dat komt wel weer goed. En na dat alles hoorde je trouwens ook nog de muziek van Blancmange en Waves. Het geeft allemaal wel een hoop stress, zo is het ook wel weer. En daarom gaan we het zo dadelijk ook hebben over die stress. Maar daar vertel ik zo meteen wel meer over. Voor eerst, dit zegt u het maar. We used to laugh. We used to cry. We used to bow our heads then. Wonder why. Now you're gone. I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. Like the winter needs the spring. You know I need you. I need you. And every day I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame. For every story told about me, about me, about me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you, I need you. Like the winter needs the spring. You know I need you. Guess I'll start it all again. You know I need you. I need you, I need you. Like the flower needs the rain. You know I need. Zo, de groep America. Overigens waren dat jongens uit Engeland. Maar hun pappies die werkten bij het Amerikaanse leger en waren gestationeerd in Engeland. Zo zit dat dus, de groep America. En I Need You. Nou, wat dacht je wat? Ik kan niet zonder je zelfs. En we kunnen ook niet zonder Mariska de Vries. En al helemaal niet als het over stress gaat. Want Mariska is de rust in huis. Mariska, je hebt twee dames in je kielzog meegenomen. Wie zijn dat? Carrie van der Bos en Angela Koolmees zijn aangeschoven. Carrie van der Bos is coach en Angela Koolmees is psycholoog. En zij geven een cursus om beter te leren omgaan met stress. Ik begin even bij Karin. Karin, wat is het precies voor cursus? Het is een cursus gebaseerd op de mindfulness. Dus de mindfulness-based cognitieve therapie en stressreductie. Waarbij je in 8 weken met aandacht kunt trainen om beter te leren omgaan met stress en veranderingen. Angela, wat is cognitieve therapie? Want dat woord viel. Ja, cognitieve therapie is het leren omgaan met je gedachten. Dus ook leren om invloed uit te oefenen op gedachten, waar mensen over het algemeen soort overgenomen worden door hun gedachten, die niet altijd even positief zijn. Je zit met iets negatiefs in je hoofd en dat blijft maar rondtollen in je hoofd. Dat blijft malen. Malen, malen, malen. Vooral 's nachts, waardoor je ook slechter slaapt. En in die 8-weekse mindfulness training leer je omgaan met dat soort gedachtes. Karin, hoeveel mensen hebben last van stress? Heeft iedereen dat? Of heeft iedereen het dan in verschillende maten? Ja. Stress wordt verschillend beleefd. Vroeger ontstond stress doordat we moesten vluchten voor een tijger of een leeuw. En daarna kwamen we weer in de rustfase. En tegenwoordig is de tijger en de leeuw vervangen door allerlei psychologische en sociale stressoren. We staan voortdurend onder invloed van prikkels, waarvan we ook vinden dat we daar direct op moeten reageren. En we komen niet meer in de rustfase. We blijven constant in de aanpassingsfase. En die aanpassingsfase, dat wil zeggen dat ons lichaam zich aanpast aan de stress. We krijgen verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, verwijde pupillen. Heeft allerlei lichamelijke gevolgen. Slecht slapen onder andere. En ja, daar komen we niet meer uit. We weten niet meer hoe we in die rustfase terechtkomen. En ja, het is maar net hoe je betekenis geeft aan een stresssituatie. Dat zal voor de een weer anders zijn dan de ander. Maar het is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Hoe is de cursus opgezet? Welke vaardigheden leer je aan? Wat kunnen mensen verwachten als ze zich inschrijven voor de cursus? Nou, de cursus zit een duidelijke opbouw. Het is een 8-weekse cursus die precies hetzelfde is als dat die wereldwijd gegeven wordt. Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulness, Amerikaanse arts die het heel veel in ziekenhuizen heeft gegeven. En wij geven de cursus zoals hij het heeft opgezet. Dus je begint allereerst met een stukje bewustwording. Een stukje voelen van je lijf, contact maken met je ademhaling. En in die 8 weken train je eigenlijk je aandacht, waardoor je steeds meer aanwezig bent in het hier en nu. Je krijgt huiswerkopdrachten. Je krijgt huiswerkopdrachten. Er wordt ook echt gevraagd om dagelijks te oefenen met een meditatie. Maar om bijvoorbeeld ook overzicht erbij te houden van je gedachten. De invloed van zo'n gedachte op je lijf. Hoe voel je het in je lijf? En zijn daar ook emoties bij om zo ook wat te ontrafelen wat gebeurtenissen met je doen. Waarom leert niet iedereen dit op school? Dit klinkt alsof iedereen dit nodig heeft. Wij vinden absoluut van wel. Het helpt ook iedereen in wat voor situatie je ook bevindt. We trainen ondernemers, mensen die gepensioneerd zijn, mensen die uit een burn-out komen. En we trainen natuurlijk ook onszelf. Wij zijn erg van, we leven het zelf voor. Wij oefenen ook dagelijks. Voor iedereen heeft het profijt. Iedereen heeft er baat bij. Kost het niet heel veel tijd om zo te leven? Heb je daar wel tijd voor in de drukke bestaan? Ja, dat is ook leuk, want dat leer je tijdens de training. Het is een kiezen, hè? Leren kiezen voor jezelf. Dus tijdens de training vragen we wel commitment. Hè? Dus elke dag toch wel een half uur, 3 kwartier oefenen. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan na die 8 weken, dan kan bijvoorbeeld 10 tot 15 minuten per dag een meditatie doen. Volstaat al en je bent je veel meer bewust. Dus je bent al getraind. Dus de basis is al gelegd. De basis is gelegd. Je moet het alleen bijhouden. Ja, het vraagt wel om bijhouden. Jullie geven de cursus in Vlaardingen, heb ik begrepen. Ja. Wanneer gaat hij beginnen? Hij begint op dinsdag 26 maart. En wat kost het als je mee wil doen, Karin? €395. Hebben jullie een website waar al informatie op staat? Ja, Karin van de Bos Coaching en angelakolmees.nl. Ik dank jullie heel hartelijk voor de toelichting en ik wens iedereen een mindful leven toe. Dankjewel. Summer. summer moved on. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Feels like a broken toy, waiting to be destroyed. Time keeps on creeping by, every hour. She's like a loaded gun, waits for the setting sun. Time keeps on slipping by, every hour. She was the queen of silver linings. Now she is the one who lives with ghosts, spinning out of control, hoping this heartache will end, trying hard to let go. She's tired, she's empty again. She says, wind me up. It's always a little while, for she remembers why nobody's coming home. So there's no purpose. She lost him years ago, 5 years of vertigo. There's nothing left to give on the surface. She was the queen of silver linings. Now she is the one who lives with ghosts, spinning out of control, hoping this heartache will end, trying hard to let go. She's tired, she's again. She says, wind me up, wind me up. Hurry up, you're running in circles, just hurry up, time keeps on slipping. Up. Ja, dat is natuurlijk een aardig advies zo laat op de avond. Deze aflevering van De Late Avond zit er bijna op. De avond dus ook bijna. En dan kan ik alleen maar zeggen, ik wens je een hele rustige en plezierige nacht toe. Morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering van dit programma op de stoel waarop ik nu zit. Zit dan Bert de Wolf. Als je dit programma nog eens wilt terugluisteren of eerdere programma's van De Late Avond, dat kan. Ga maar gewoon even naar onze website, heel eenvoudig, delateavond.nl. En je leest precies hoe dat allemaal moet. En je leest bovendien veel meer informatie over dit programma. Facebook bijvoorbeeld doen we ook. Enfin, kijk maar even op de website, delateavond.nl dus. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Hoi. Hello, honey, it's me. What did you think when you heard me back on the radio? What did the kids say when they knew it was their long lost daddy-o? Remember how we listened to the radio and I said that's the place to be, and how I got the job as an FM jock the day you married me. It was two kids and I was into AM rock, but I just had to run around. It's been 8 years since I left you, babe, Let me tell you about what's gone down. I am the morning DJ at WOLDD. Playing all the hits for you, wherever you may be. The bright good morning voice, who's heard but never seen. Feeling all the 45, going on 15. The drinking I did on my last big gig, it made my voice go low. They said that they liked the young sound when they let me go. So I drifted on down to Tulsa, Oklahoma, to do me a late night talk show. Now I've worked my way down home again, here to Boise, Idaho. That's how this business goes. I am the morning DJ at WOLDD. Playing all the hits for you, wherever you may be. The bright good morning voice, who's heard but never seen. Feeling all of 45, going on 15. I'm making extra money doing high school sock hops. I'm the big time guest MC. You should hear me talking to the little children and listen what they say to me. I got a spot on the top of my head, just begging for a new toupee. There's a tire around my gut from sitting on it, but it's never gonna go. Sometimes I get this crazy dream that I just take off in my car. But you can travel long 10,000 miles and still stay where you are. Thinking that I should stop this jockeying and start that record store. Maybe I could settle down if you take me back once more. Okay, honey, I see, I guess he's better than me. Sure, old girl, I understand, you don't have to worry, I'm such a happy man. I am the morning DJ at WOLDD. Playing all the hits for you, wherever you may be. The bright good morning voice, who's heard but never seen. Feeling all the 45, going on 15. I am the morning DJ at WOLDD.